بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم عجل وليك الفرج. بحثimiz قالدı دلالتدə. Dedik ki, var bir dəlalət eləyən dallun, mədlulun və kovnu şeyi bi havlətin iza əlimtə bi vücudihi inteqələ zihnükə ilə vücudi şeyin axər. Bəs həmin şey nədir? Dəlalətun, dəlalətdir. Yəni, bir şey elə bir halda olar ki, bir şey elə bir halda olar ki, iza əlim təbi vücudihi onun var olduğunu biləndə zihnin müntəqil olur digər bir şeyin var olmasına. Həmin şeyin o halına nədir? Dəlalət deyərlər. Və dedik ki, bu zaman həmin o dəlalət eləyən ki var, həmin şey ki var, dallun. Onunla mədlul arasında olan sıx rabitə nədir? Səbəb olur ki, zihin neynəsin? İntiqal eləsin həmin o digərinə. Yəni, onlar arasında möhkəm əlaqə olmalıdır zihində. Məlum oldu? Və dedik ki, bu iki dal və mədlul arasında olan əlaqə ki var, qulaq asın. O əlaqəyə nədir? Bunlar bir-birini lazım tutacaq da, mülazimə. Bu mülazimənin müxtəlif olduğu cəhətindən dəlalət bir neçə qismə bölünür. Bu mülazimə ya zatı mülazimədir, ya təbii mülazimədir, ya da vəz'i mülazimədir. Zatı mülazimə olsa buna dəlalət əqliyə deyəcəyik. Təbii mülazimə olsa buna nə deyəcəyik? Təbii dəlalət deyəcəyik. Nədir təbii dəlalət? Hiyə fimə izə qanətil mülazimə beynə şeyin mülazimətən təbiiyyətən. O iki şey arasında mülazimə nəcür olsun? Təbii mülazimə olsun. İki şey də nədir? Dəlalət eləyən və mədlul. Aydındır? Bunlar arasında olan mülazimə bir-birinə bağlıq, o zihində olan mülazimədən söhbət edir. Ha. Bir-birinə bağlıq nə olsun? Təbii olsun. Təbiidən də məqsədən də ənilləti yəqtəziha təbul insan. Deyir, ondan danışıram ki, insan təbiəti təqazə edir bunu. Məlum oldu? Xoş, gəldi tahara kimi misallara qədər də. Və əmsilətü zalik kəsirətun. Deyir, buna çoxlu misallar vura bilərik. Çoxlu misallar vura bilərik. Məsələn, fəminha iqtizau təb'i bəzin nas ən yəqul. Əlbəttə, bu təbii dəlalət, zati dəlalət kimi mütləqdür. Yəni, zati dəlalət bu zatən bu cürdür və bu həmişə bu cür nədir, belədir. Aydındır? Amma nədir? Təbii dəlalətdə fərqlidir. İnsan təbiətin fərqli olması ilə o təbii dəlalətdə fərqli olacaq. Məlum oldu. İndi əsas misalları vurur. Hansı ki, deyir, insan təbiəti bunu təqazə eləyir. Məsələn, bəzi insanlar nə deyir? Bu cürlə, ən yəqul deyirlər, ax indəl his bil ələm, dərd hiss eləyəndə nə deyirlər? Ax deyirlər. Və ax ində təvəccü, ax deyirlər nə vaxtı? Ağrı hiss eləyəndə. Və uf ində təəssüf və təzəccür, uf deyirlər, uf deyirlər nə vaxtı? Təəssüf eləyəndə, təzəccür, darıxanda. Və minhə iqtizau təb'il bəz ən yufərqiə əsabiəhu ov yətəmətdə ində zəcri və səəmi. Deyir ki, insan və bu qəbil misallardandır ki, insan təbiəti təqazə edir. Nəyi? Ən yufərqiə əsabiəhu. Barmaqlarını tərpətməyi, məsələn, çıqqıldadır barmağını, neyir? Ov yətəmətdə. Ya neynir? Ağır-ağır yeriyir. İndə zədr. Nə vaxtı? Nədir? Darxanda, yorğun olanda. Məlum oldu bu vaxtlar. Elə bu zədr. Səm demək olar ki, inmədi. Av yəbisə bima yəhmilu min əşyain. Ya da deyir, neynir? Üzərində gəzirdiyi, məsələn, əlində olan hər hansı bir nədir, əşya ilə neynir, oynayır, məsəl üçün. Tox ki, məsələn, təsbih var, təsbihi fırlayır, məsəl üçün. Av bi ləhiyyətihi, ya saqqalından oynayır. Av bi ənfihi, ya burnunla, burnunu qırtdalayır. Av يزع إصبعه إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير. Bunlar hamısı indi təfkir idi. Ya, məsələn, insan deyir, fikirləşəndə nə edir? Məsələn, ya təsbihlə, təsbihi fırladır. Məsəl üçün, təsbih sözü yoxdur burada. Ya saqqalından oynayır, ya burnunu qurtdalayacaq, burnunu qaşıyacaq, məsələn, bu cür nə? Ya, məsələn, deyir, əlini qulağı ilə qaşı arasına qoyur, fikirləşəndə, məsələn, bu cür nə edir, məsəl üçün, bu cür nə edir, bu cür nə edir, müxtəlif. Məlum oldu. Bunlar hamısı təbii olaraq İnsanda hər hansı bir halın baş verdiyinə nədir? Dəlalət edir. Bunlar təbii dəlalətdir. Məlum oldu? Av yətəsəəb əndən nuaz ya da yorğun, yuxulu olduqda nə edir? Yətəsəəb, əsniyir. Əsnəməyi nəyə dəlalət edir? Yorğunluğa məsələn dəlalət edir. Bunlar hamısı təbii dəlalətdir. Məlum oldu? Ki, burada bizi nə əqli dəlalət maraqlandırır, nə təbii dəlalət. Yəni, məntiqşünası nə əqli dəlalət maraqlandırır, Nə də təbii dəlalət maraqlandırır ki, əlfaz bəhsindən danışırıq. Bizə burada vəzi dəlalət lazımdır ki, çünki ləfslərin mənaya dəlaləti əqlidir, təbiidir, heç biri vəzi dəlalətdir. Fəizə əlimər insan bi hazihil mülazimat fəinnəhu yəntəqilu zihnuhu min əhədil mütəlazimin iləl axər. İnsan bu mülazimatları biləndə, məsələn, ax deyəndə, ax deyəndə nəyi lazım tutur? Ağrıdır, nə bilim, fikirdir, darıxmaqdır, filandır. Bu şeyləri lazım tutur. Deyir, bu mülazimələri insan deyir biləndə, yəni bu mülazimə insanın zihnində hazır olanda yəntəqilu zihnuhu min əhədil mütəlazimin iləl axər. Bu mütəlazimin, iki dənə bu bir şey ki var, birbirini lazım tutan, bunlardan birini insan zehninə gələn kimi və yaxud eşidən kimi nədir? Zehin o dəqiqə o iki dənə mütəlazimindən nədir? Digərinə yönələcək. Məlum oldu? Fəindəmə yəsməu bi kəliməti ax, yəntəqilu zehnuhu ilə mütəkəllimihə, ilə ənnə mütəkəllimihə, yəhissu bil ələm. Elə ki, o ax. Sözünü, səsini, kəlməsini eşitdi, onun zehni o dəqiqə yönəlir hara ki, bu axı, ax sözünü deyən nədir? Ağrı hiss edir. Məlum oldu? Və izarə ax şəxsən, yəbəs bi misbəhətihi oxunur yəqin ki, yələn bi ənəhu fi halətü təfkir. Məsələn, görür ki, bir şəxs nəyir? Öz təsbeyini fırladır. Təsbeyini fırladır, bilir ki, bu nədir? Təfkir halındadır, nəyisə fikirləşir, çorta gedir. Və ha kəza, və ha belə. Misallar çoxdur. Misalları inşallah gələndə Seyiddən soruşacaq. Burada deyilməyən misalları. Təbii dəlalətlər. Əd-dəlalətül vəziyyə. Onlar hamısı təbiddir. Əd-dəlalətül vəziyyə. Vəzi dəlalət. Hiyə fīmə izə qanətil mülazimə beynə şeyin tənşəu minət təvazuq. Vəl-istilah ələ ənə vücudə əhədihimə yəkunu dəlilən ələ vücudu sani. Bəli. Vəzi dəlalət nədir? Vəzi dəlalət hiyə fīmə izə qanətil mülazimə beynə şeyin, o iki şey arasında olan mülazimə, iki şeydən məqsəd nədir? Bəli, dal və mədlul. Yəni, dalun və mədlulun. Həmin o iki şey arasında olan mülazimə bağlılıq tənşə qaynaqlanır, mənşəsini tapır, minət təvazu vəz etmədən. Bu cürünə vəz ediblər. Məlum oldu? Vəl istilah, istilahdan ələ, bu cürünə ki, ələ ənə vücudə əhədihimə, onlardan birinin vücudu yəkunu dəlilən ələ vücudu sani, digərinin mövcud olmağına dəlildir. Cümlələrdir, deyil, məsələn, Şeyx Rəhməllə uzadır da. Bunu elə bir dənə tərifin versə artıq məlum olacaq. Çünki biz neçə vaxt elə oxuyuruq ki, neçə vaxt elə, yəni keçən dərsdən bir yana oxuyuruq ki, yəni dallun dəlalət eləyən bir dənə var, mədlul var. Bunlar arasında bağlılıq var. Zehin bunlardan, məsələn, dəlalət eləyəni bildi, zehin yönəlir nədir? Tez o birisinə, mədlula. Məlum oldu. Da indi bir dənə tərifin versən əqli nədir, təbii nədir, vəzi nədir, məlum olacaq. Düzdür, şeyxin məqsədi daha geniş izah eləməkdir ki, tələbənin zihninə yaxşı otursun. Əl qəlsin. Kəl xutuutu ləti istələxə ələ əntəkunə dəlilən ələl əlfaz. Məsələn, müəyyən xətlər, nə bilim, yazılar, hansı ki, bir istilah olaraq işlədilir, bəzi sözləri bildirməkdən ötürü, bəzi sözlərə dəlalət etməkdən ötürü. Məlum oldu? Qa işarat-ül əxrəs. Əxirət sansı içərdə laldır. Lal. Lalın işarəsi. Bəli, lal. Lal işarələri. Əxirət Bu lal işarələri vəzidir, vəzidir. Vəzi ümumiyyətlə nəyə deyir? Bir loru dildə izah eləyir. Vəzi, yəni, bu nə Allah zatən təkvinən bu işi bucur eləyib. Nə insanın təbiəti bunu təqaz eləyib. Bu olmayıb. Aləm yaranında, məsəl üçün, belə deyək də, insan, bu olmayıb. Bu sonradan insanlar nədir? Məsələn, bir lal dili əvvəlcədən olmayıb ki. Sonradan nədir? İnsanlar görürlər ki, məsələn, müəyyən cəmiyyət içərisində bu şeylərə ehtiyac var və nə ediblər? Onları vəz ediblər, yaradıblar sonradan. Quraşdırıblar, düzüb qoşublar, belə deyək. Düzüb qoşma ən yaxşı. İşarətül əxrəs və işarətül bərq, teleqraf. Və lasilki, axır ki, bu da teleqrafdır. Həmin o simsiz teleqrafdır. Rubində o teleqrafda olan ərəz işimiz yoxdur. Biz indi burada... Sos göndür, bilmirəm, əl qərəz, yaxşı. Yaxşı. Baxa, yaxşı, bu mühüm deyil də. Əsas məsələ budur ki, bu müəyyən mənaları bildirməkdən ötürü insanlar tərəfindən nədir? Düzəldilmiş müəyyən işarələrdir. Aydındır, bunlar hamısı vəzidir. Və rumuzul hesabiyyə vəl həndəsiyyə hesabı və həndəsi rəmzlər, nə bilim, düsturlar, hansısa, məsələn, kimyada, məsələn, olan müəyyən o şeylər, nədir, elementlər, filan zad. Hamısı nədir? Müəyyən şeyləri bildirir. Rumuzu sair ulumul uxra, digər elmlərin rəmzləri, işarələri, bunlar hamısı nədir? Vəzidir. Sonradan hansısa bir həmin elmin alimləri tərəfindən vəz olunmuş, düzəldilmiş şeylərdir. Bir də məlum məsələ ki, vəl əlfazülləti cu ilət dəlilən ələ məqas edin nəz. Bir də o sözlər ki, qərar verilib nəyə? Nəfsin, yəni özümüzün məqsədimizdə olan şeylərə dəlalət etməkdən ötür. Yəni söz nəyə görə qərar verilib? Məqsədində nəyi sənə çatdırmaq istəyirəm? Ona dəlalət etmədən ötürü. Bunlar hamısı nə dəlalətlərdir? Vəzi dəlalətlərdir. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجوده الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. Deyir, insan dal və mədlul arasında olan bu mülazməni biləndə şərti keçəndə və dedik, bu mülazməyə elm olmalıdır. İlm olmadan sonra bu necə zihin yönəlsin? Aydın da. Bu mülazməyə elm olmalıdır. İnsan bu mülazməni bildikdə və bundan sonra dəlalət eləyənin mövcudluğunu bildikdə, məsələn, su sözü. Vəz olunub nəyə? Həmin o, həqiqətdə olan suya. Düzdür və yaxud, deyək ki, lalın hər hansısa bir işarəsindən, getmək işarəsindir, belə eləyəcək, belə eləyəcək, yaxud hər nədir. Onu mən bilməyəm, məsələn, bizim elmimiz yoxdur. Düzdür? O mülazimeyə elmimiz yoxdur. Elmimiz olmayandan sonra başa düşmür, yaxud bu işarələr nədir? Amma onların o elmi var. Və yaxud onu bilən şəxslərin nədir? Elmi var. Elmi olandan sonra dəlalət eləyəni görən kimi, bilən kimi nədir? Zehin o dəqiqə yönəlir hara? Mədlula. Dəllət onları. Sadə şeylər də. Lakin məntiqşünası dedik, maraqlandıran nədir? Vəz'i dəlalətdir. Sən nə dedin? Məna düzdür. Ha, o da düzdür. İndi bu, biz vəz'i dəlalətində qisimləri var. Hər vəz'i dəlalət yox. Diqqət edin. Əqsamud dəlalətül vəz'iyyə. Vəz'i dəlalətin qisimləri. Hazihid dəlalətül vəz'iyyə tənqəsumu ilə qismi. Vəz'i dəlalət bölünür iki qismə. Əd dəlalətül ləfsiyyə. Bu hissələrlə tez-tez oxumalı. Ona görə də tez-tez oxuyorum. Əd dəlalətül ləfsiyyə. İza qanə dal əl-movzu ləfsən. Biri dəlalət ləfsiyyədir. Dəlalət ləfsiyyə nədir? Əgər dəlalət eləyən nədir? O dəlalət eləyən ki, vəz olunub. Kimsə tərəfindən, ya kimlərsə tərəfindən, o nə olsun? Ləfz olsun. Bu nədir? Dəlalət-i ləfziyyə olacaq. Bunun dəlaləti dəlalət-i ləfziyyə olacaq. Məlum oldu? Əd-dəlalət-i qeyri ləfziyyə. Qeyri ləfzi dəlalət. İza qanə əd-dallul muvzu qeyri ləfzin. Həmin vəz olunmuş dəlalət eləyən ləfz olmasın, işarə olsun, xətt olsun, yol işarələri olsun, məsələn. Kəl işarat vəl xutut vəl nüquş, məlumdur bunlar hamısı nədir. Və mə yəttəsil biha min rumuzul ulum və hansılar ki, bunlara aid olur, birləşir nədir? Digər elmlərin rəmzləri məsəl üçün. Sonra nədir? واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات مسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. مثلا yolda قويلان اللوحفلر كي var yol mesafenin işaresini ne kadar kalıp onu gösterir ve hansı yolu yönelmek lazımdır onu təyin edir. Mesela falan şehre gitmek için falan mahalle gitmek için. Aydındır. Bunlar hamısı qeyri ləfsi nədir? Dəlalətlərdir. Deməli ləfsi dəlalət dəlalətin hansı qismindən oldu? Dəlaləti vəziyyəyə ləfsiyyə. Ləfsin dəlaləti dəlaləti vəziyyəyə ləfsiyyədir. Dəlalət oldu dəlaləti əqliyyə, dəlaləti təbiiyyə, dəlaləti vəziyyə. Burada dəlaləti qismləndirdik. Nə cəhətdən qismləndirdik? Ha? Bu ki, üç qismə böldükdə. Nə cəhətdən böldük? Ümumi cəhətdən. Zat, təbiyyət. Orada dedi ki, biz bu iki şey dal və mədlul arasında bu ki, mülazimə var. Bu mülazimə, mülazimə. Zat, təbiyyət və vəz eləyənin vəzi baxımından müxtəlif olur. Bu cəhətdən də böldük üç yerə, məlum oldu. Sonra vəzinin özünü böldük iki yerə. Ləfsi, hansı ki, orada mənaya dəlalət eləmək üçün vəz olunan dal, dəlalət eləyən nə olmalıdır? Ləfz olmalıdır. Məlum oldu? Buna ləfzi deyəcək. Və bizi də maraqlandıran budur. Aydındır? Əd-dəlalətul dəlaləti vəziyyəyə ləfziyyə. Əd-dəlalətul ləfziyyə. Dəlaləti ləfziyyə. Tərifuha. من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلاقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى. Deyir ki, əvvəlki bəyandan məlum oldu ki, lafsin mənaya dəlalət etməsində səbəb zehində lafslə məna arasında olan o güclü əlaqədir. Qulaq asırsan sənə? Həmin o güclü əlaqədir. Ləfslə məna arasında olan sıx rabitə var. Bundan da nə qədər danışdıq biz. وَتَنْشَعُ هَذِهِ الْعُلُقَةِ Və bu əlaqə, kəmə ərəfdə necə ki, əvvəldə bildin, qaynaqlanır nədən? مِنَ الْمُلَازِمَةِ الْوَزْئِيَّ بَيْنَهُمَا Onlar arasında olan həmin o nədən? Vəz-i mülazimədən. Yəni, vəz eləyiblər, gətirib deyiblər bu su sözü, bu suyun həqiqəti ki var, o H2O, nədir, hidrogen, oksigenin təşkil tapıb. Bu su sözü bu həqiqətə nədir? Vəz olunur. Və bunlar arasında nədir? Vəz-i mülazimə yaranır. Niyə bu mülazimiyə vəz-i mülazimə deyirik? Çünki bu mülazimə yox idi. Gəldi bir nəfər vəz elədi, bu aid oldu bu mənaya, ondan sonra o mülazimə yarandı, oldu vəz-i mülazimə. Deyir ki, bəli, bu qaynaqlanır, bu sıx əlaqə həmin bu vəz-i mülazimədən. Bu mənalar şey nədir? Vəz olunmuşla həmin o məna arasında, sözlə məna arasında. Olan o vəz-i mülazimədən qaynaqlanır. Amma nə vaxt? İndə mən yələm bil mülazimə. O şəxsin zehnindəki o mülaziməyə elmi var, bilir. Mülazimə elmi, məsələn, başqa dillər biz bilmirik ki, Yapon dili. İki sınıf dediyimiz kimi, hansın, çoğun, hon. Deyir, məsələn, nə başa düşürsən? Mülazimənin bilmirik. Bilmirik, bəli. Mülazimə elmimiz yoxdur. Və aleyhi yumkin, vəzə elmimiz yoxdur. Vəzə elm olmayandan sonra mülazimə deyil mi? Və aleyhi yumkininə tərifu dəlaləti ləfsiyə bəyan. Deyir, bu iki izahı verdik. Buna əsasən, mümkündür bizim üçün biz ləfsi dəlalətə belə bir tərif verək. Hiyə qovnu ləfs bi halətin söz elə bir halda olsun ki, yənşə minəl elm bi sudurihi minəl mütəkəllim ələ elm bil mənəl məqsud bi. Diqqət edin. Sözün bir halda olmağıdır ki, yənşə o minəl elm bi sudurihi minəl mütəkəllim. Mütəkəllimdən o sözün sadir olmasına elm hasil etməkdən qaynaqlanır. Həmin o şey. Daha doğrusu yənşə o qaynaqlanır. Nədən? Min. Qaynaqlanır bu şeydən. Nədən? Ələ elm bi sudurihi minəl mütəkəllim. Ki, bəli, mütəkəllimdən o sözün sadir olmasına ki, elm oldu. Gəlin belə deyək də, yənşəm minəl elm bi sudurihi minəl mütəkəllim əl elmu bil mənəl məqsudu. Yənşəmin faili nədir? Hansı elm? Hansı elm 2 dənə elm sonra? Ha? 2-ci elm. Mütəkəlləmdən həsən 2-ci elm. Mütəkəlləmdən sonra. Deyir ki, sözün elə bir halətdə olmalıdır ki, qaynaqlanır, mənşə tapır. Mütəkəlləmin o sözü deməyinə elm kəsb etməkdən, elmimizin olmağından qaynaqlanır nə? Bilmənəl məqsudu bey, o mütəkəllimin hansı mənanı qəsd etməsinə elmimizin olmağı. Məlum oldu, biraz erməni budaq cümləsi oldu, indi bəli. Daha rahat şəkildə. Məsələn, mütəkəllim o sözü deyəndə, düzdür, ləfsi dəlalət budur ki, o, elə bir hal, sözün elə bir halda olmasıdır ki, mütəkəllim o sözü deyəndə, mən ki bildim mütəkəllimdən bu söz sadir oldu, bu sözü eşitdim, bildim bu sözü, o dəqiqə mənim zehnim gedir həmin sözün mənasına, mütəkəllimin qəsdi nədir, biləcəm o mənada. Məlum oldu, bu ləfsi dəlalət. Belə onu deyir də. Əqsamuha, qismləri, əl-mütabiqiyyə, ət-təzəmmüniyyə, əl-iltizamiyyə. Ləfsi dəlalətin 3 dənə qismi var. Mütabiqi dəlalət var, təzəmmünü dəlalət var, iltizami dəlalət var. Buradan əsasən elə bil ki, bu ədəlaləti ləfsəlin oyna məntiqşünası maraqlandıran hissələrdir, ona görə bu hissələr dəqiq. Yədullu ləfsu ələlmə ənə min səlasəti ovcuh mutəbayinətən. Deyir ki, ləfs mənaya 3 cəhətdən, 3 fərqli cəhətdən dəlalət edir. Əl-vəçul əvvəl, birinci vəç. Əl-mutabiqə, dəlalət-i mütabiqi və yaxud dəlalət-i tətabiqi. Bi-ən yədullə-ləfs ələ təmami mənahul-muvzu-i ləh. Söz dəlalət eləyir onun üçün vəz olunmuş mənanın hamısına. Onun üçün vəz olunmuş məna, məna vəz olunmuş ki, məsəl. Vəz olunmuş mənanın hamısına. Məna vəz olunmuş ki, vəz olunmuş məna. Movzu ölə. Hə, söz üçün. O ki, söz vəz olunub o məna üçün. Ləh gedir hara mənaya. O məna ki, onun üçün vəz olunub o söz, onun hamısına dəlalət edir mütabiqdə. Və yutabiquhu və tamamilə onunla mütabiqdir, eynidir. Məlum oldu. Kədəlalət ləfsil kitabi ələ təmami məna. Məsələn, kitab ləfsi dəlalət edir mənanın bütövlüyünə, hamısına. Və yadxul fihi cəmi o ovraqihi və daxil olur burada kitab mənasına, kitabın bütün vərəqləri və ma fihi min nuquş və qilav, orada olan yazılar və kitabın üz qabığı, məlum oldu, bunlar hamısı kitabın mənasına daxildir. Kitab deyəndə, kitab buna dəlalət edir. Məlum oldu? Mütabiq olaraq. Hamısı bir yerdə olur. Hamısı bir yerdə kitabdır. Və kədəlalət ləfsil insan ələ təmami məna. Məsələn, insan ləfsi bütün mənasını dəlalət elədiyi kimi, və huvəl heyvanun natiq, insanın mənasının tamı nədir? Heyvanun natiq, düzdür? Və tusəmməd dəlalə xeynəizin əl-mutabiqiyyə, avud tətabiqiyyə. Bu zaman dəlalət dəlalət-i mütabiqiyyə tətabiq adlanacaq. Məlum oldu, li tətabiqin ləfsi vəl məna. Niyə bu adı veriblər buna? Çünki məna ilə ləfs tam şəkildə nədir? Bir-birinə uyğundur, müvafiqdir. Aydın oldu? Elə bil ki, nədir? Sırf vəz olunduğu mənayı da bəli. Tam uyğun da, heç oyanmayan yoxdur. Və hiyə dəlalətül əsliyyə fil əlfaz əllət li əcləhə mübaşirətən vüziət li məaniha. Deyir, həmin bu sözlərdə, bu dəlalət sözlərdə həmin o əsli dəlalətdir. Hansı ki, li əcləhə mübaşirətən vüziət li məaniha. Hansı ki, deyir, elə bu buna görə birbaşa olaraq söz o məna üçün nə olubdur? Vəz olunubdur. Məlum oldu? Bu dəlalətə görə. Biz sözü su sözünü ki, məsələn, vəz eləyirik həmin o həqiqətdə olan suya. Nəyə görə vəz eləyirik? Vəz eləməkdən məqsədimiz elə bu xatirə vəz eləmişik ki, yəni bu su sözü həmin o su həqiqətinin tamamına dəlalət eləsin. Aydındır? Başa düşülür, ya çox sürətli oxumuram. Yaxşı. Əlbəttü sani, ikinci ət-təzəmmün. Təzəmmünü dəlalət. Bi ən yədullə ləfs ələ cüz-i mənahül movzu ilə. Əd-daxil zalikə cüz fi zimni. Deyir ki, söz dəlalət eləyir məna, o məna ki, söz vəz olunub o məna üçün, vəz olunduğu məna ki, var sözün. O mənanın bir hissəsinə dəlalət eləyir. mütabiqdə tamamına dəlalət edir. İnsan sözü dəlalət elədi heyvanın natiq. Kitab dəlalət elədi bütün vərəqlər, yazılar, kitabın üzü qalır. Burada amma hamısına yox. Bir hissəyə dəlalət edəcək. Hansı ki, əddaxil zalikəl cüz fizimli. Hansı ki, həmin cüz o ləfsin mənası ki var, o məna o mənaya daxildir, mənanın zimnində var. Məlum oldu, əhatə eləyib məna onu. Mənadan qıraq bir şey deyil. Bir var ləfs. Ləfs movzudur. Movzu vəz olunub. Düzdür? Və bir var vazi. Vəz eləyən. Bir var movzu. Movzu nədir? Həmin o ləfs vəz olunur. Bir var movzu un ləh. Onun üçün vəz olunan. O nədir? Həmin o məna. Ləfs deyil. Ləfs movzudur. Movzu ləh həmin mənadır. Movzu ləh də deyirlər. Mavuzi ələh də deyirlər. Yazıca saxın. Movzu ələh də deyirlər, mavuzu ələh də deyirlər. Xub. İndi burada movzu ələh, məsələn, insanda movzu ələh nədir? Heyvanı natiq. Bu movzu ələhdir. Mavuzu ələh nədir? Heyvanı natiq. Nə bilim, məna nədir? Heyvanı natiq. Mədlul nədir? Heyvanı natiq. Bunlar hamısı eyni mənaya gəlir də. Deyir ki, həmin o təzəmmünü olaraq dəlalət elədiyi hissə o mövzu ləhin zimnində var. Əhatə eləyibdir mövzu ləh onu. Məlumdur, ondan qırağa deyil, xaric deyil. Kədəlalət ləfsil kitabə ələl vərək vəhdə avil qilab. Məsələn, kitab sözü ayrılıqda kitabın bir vərəqinə də dəlalət eləyir. Ayrılıqda kitabın üz qabığına da dəlalət eləyir. Halbuki kitabın tamam mənası bunların hamısı bir yerdə olandadır. Amma ayrılıqda ona da dəlalət eləyir, buna da dəlalət eləyir. Məlum oldu? Və kədəlalət ləfsil insan ələl heyvan vəhdə avil natiq vəhdə. Necə ki, deməli, insan sözü ayrılıqda heyvan, nə bilim, canlı mənasına da dəlalət eləyir və ayrılıqda natiq təfəkkür eləyən mənasına da nədir? Dəlalət eləyir. Kədəlalət ləfsil insan ələl heyvan vəhdə avil natiq vəhdə. Fəlov bi'tər kitab yəfhəmül, məsələn, sən getmirsən, alver edirsən, kitab satırsan. Yəfhəmül müştəri duxul əl-qilafi fihi. Sən kitab satanda, deyirsən, mən bu kitabı satıram. Müştəri bu kitabı satıram deyən kimi başa düşür, sən bunun üz qabığı, vərəqləri, zədə hamısını bir yerdə satırsan, düzdür? Və lov ərəddə bəələ zalik, qiyməti zədə danışırsan, pulu verəndən sonra deyirsən ki, yox, üz qabığını vermirəm. Və lov ərəddə bəələ zalik, əntustəsin yəl-qilafə, üz qabığını istisnə edirsən, burada desən, yox, mən bunu üz qabığını satmıram, mən kitab bunu satıram. Aydındır? Onda haqqı var müştəri, ləhtəcə əleykə bidəlaləti ləfsil kitab ələ duxulil qilaf. İxtiyarı var müştəri sənə dəlil gətirsin ki, bu dəlil gətirsin ki, kitab ləfsi bu qilafa da dəlalət edir axı. Məlum oldu? Kitab ləfsi bu qilafa da dəlalət edir. İndi burada kitab ləfsinin qilafa dəlaləti nə oldu bu dəlil gətirəndə? Təzəmmini qilafı. Bu deyir ki, mən bunu verirəm. Bunu verirəm. Satan deyir ki, mən kitab satıram. Alan da bu kitabdan nə başa düşdü? Mütabiqini başa düşdü və hamısını alır. Mən satanda deyirəm ki, mən ancaq bu hissəni verirəm. Bura kitab deyilir, deyilmi? Deyilir, mən bu hissəni verirəm. Təzəmmini dəlilinə deyilir. Bu da mənə təzəmmini dəlil gətirir. Kitab bura da deyilir. Təzəmmini təzəmmini deyil. Onun üçün sən buranı da verməlisən mənə. Məlum oldu, üz qabığında verməlisən. Aydındır? Yox, o şey, onlar bir dərəkdir. Təzəmmini deyil. Müştəri mütabiqini deyil. Fərd təzəmmin olacaq, cəmin mütabiq olacaq. O da müştəri təzəmmini qabiq. Ləhtəcə əleykə bidəlaləti ləfsili kitabi ələ duxulil qilaf və tusən məhazıhid dəlalə ət-təzəmminiyyə. Şeyx yazırdı, rəhməllah. Deyir ki, ixtiyarı var ki, kitabı səndən alan nədir? Sənə dəlil gətirsin ki, xeyr, bu kitab nəyə də dəlalət eləyir? Kitab ləfsi. Bu qilafa da dəlalət eləyir, kitabın üz qabığına dəlalət eləyir. Aydındır? Demədi ki, kitab bunun hamısına dəlalət eləyir. Mən deyirəm ki, mən bu vərəqləri verirəm. Kitab vərəqə dəlalət eləyir, eləmir, verirəm. Bu da mənə dəlil gətirir ki, bu üz qabığına da kitab deyil. Sadəcə bu sənə dəlil gətirəndə bu üz qabığını da almaqdan ötürü təzəmmin olaraq dəlil gətirir ki, bu kitab üz qabığına da deyil. Ay sağ ol. Bu cür nə? Və tusan məhazə təzəmminiyyə və hiyə fər'un ən dəlalətir mütabiqiyyə. Bu, mütabiqi dəlalətin bir fərqidir, bir qoludur. Li ənə dəlalə ələl cüz bə'də dəlalə ələl qul. Bu, həmin o sözə işarədir. Mütabiqi olmasa, təzəmmün olmayacaq. Deyir, çünki cüz'ə dəlalət kullə dəlalətdən sonra gəlir. Birinci kitab həm vərəq, həm kitabın üz qabığına dəlalət eləməlidir ki, ayrılıqda üz qabığına da vərəqə də dəlalət etmiş olsun. Əlvətü salis, üçüncüsü. Əl-iltizam, iltizami dəlalət. Bi'ən yədullə ləfs ələ mənən xaricin ən mənahul movzu ilə lazımin lə uçurdum nəysə deməli iltizami nədir dəlalət eləyir ləfs bir mənaya ki həmin məna nədir xaricən mənahul movzu ilə həmin o sözün vəz olunduğu mənadan xaricdir söz bir mənaya dəlalət eləyir ki movzuləhdən xaricdir nə movzuləhin tamamına dəlalət eləyir nə movzuləhin bir hissəsinə dəlalət eləyir o movzuləh başqa dəlalət elədiyi məna xaricdən başqa Sadəcə nədir? Lazımınlə, lazım tutur onu. Yəstədbi'uhu istitba'ar rəfiq lazımil xaric ənzati. Elhamdülillah, səbəxə.